Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In het Universitair Medisch Centrum Utrecht helpen sinds vandaag 60 militairen mee op de corona-afdeling. De artsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel hebben eerst een training gekregen. Door de extra militaire hulp kan het UMC Utrecht coronapatiënten overnemen van andere ziekenhuizen, meldt RTV Utrecht. Maandag opent het ziekenhuis een tweede corona-afdeling. Van oktober vorig jaar tot juni dit jaar hielpen militairen ook al mee in Utrecht, totdat het aantal opgenomen coronapatiënten was gedaald. Er worden de komende tijd ook 750 militairen ingezet bij de GGD's. Farmers Defence Force heeft een rechtszaak verloren over uitspraken in de media van Sigrid Kaag. De boerenorganisatie eiste een schadevergoeding van de D66-leider, onder meer vanwege een interview in Nieuwsuur. Kaag had gezegd: Farmers Defence Force, die eerst hekken omrijden, journalisten bedreigen en dan wel door het kabinet ontvangen worden. Volgens de Farmers heeft Kaag met de uitspraken de eer en goede naam van de organisatie aangetast. Maar de kantonrechter constateert dat de opmerkingen genoeg op feiten waren gebaseerd en wees de eis af. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt tegen persbureau Reuters dat er geen volledig nieuw vaccin hoeft te worden ontwikkeld tegen de Omicron-variant van het coronavirus. De bestaande vaccins kunnen, als dat nodig is, een beetje worden aangepast. Epidemiologen van de gezondheidsorganisatie houden er rekening mee dat de Omicron-variant besmettelijker blijkt dan de Delta-variant. In een persconferentie zei de WHO dat het nog te vroeg is om iets te zeggen over de ernst van besmetting met Omicron. Tot nu toe hebben de meeste besmette personen milde klachten en zijn er nog geen ernstig zieken geweest. Het weer, het waait hard, vooral aan zee soms stormachtig met zware windstoten. Verder buien en die houden vanavond en vannacht aan. De kans op natte sneeuw neemt toe. Vannacht minima rond 2 graden. Ook morgen buien en af en toe zon en dan wordt het 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. De meeste files zijn inmiddels opgelost en ook op de A67 gaat het de goede kant op, van Venlo naar Eindhoven. Er stond lange tijd een flinke file door een pechgeval, maar inmiddels zijn de rijstroken weer vrij tussen Asten en Geldrop. Er staat nu nog 6 kilometer file en de vertraging is een kwartier. Ster. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Dit is Jani. Hi, namaste, Jani. Jani heeft HIV. Maar de enige behandeling die zij krijgt, is ongelijke behandeling. Net als vele andere vrouwen met HIV in Indonesië die transgender zijn. En miljoenen mensen wereldwijd. Puur om wie ze zijn, waar ze wonen of van wie ze houden. Verzeker mensen als Jani van levensreddende zorg. Doneer nu. Ga naar aidsfonds.nl. Welke plaat mag van jou niet ontbreken in de NPO Radio 2 Top 2000? Toto. Robbie Williams. Pink Floyd. Golden Earring, natuurlijk. Hazes. Jonathan Jeremiah. De NPO Radio 2 Top 2000. Stem nu via nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Lieve mensen in de zorg, kunnen jullie wel wat extra energie gebruiken deze maand? Zorgwerk staat voor je klaar. Met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals die direct kunnen invallen als er bij jullie iemand uitvalt. Schakel ze nu in via zorgwerk.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zorgwerk.nl, het platform met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps, houdt organisaties open. Mag je nog een nieuwe bril uitzoeken van je zorgverzekeraar? Kom dan snel langs bij Pearl en krijg tot €100 extra korting bovenop de vergoeding van je zorgverzekering. Check je voordeel en bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie. NPO Radio 1. VPRO. Gaat de Europese Unie de illegale pushbacks van migranten nu gewoon legaliseren? Bureau Buitenland met Erik Arends. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, dat gevoel bekruipt je toch een beetje als je het voorstel van de Europese Commissie leest dat vandaag naar buiten kwam. Polen, Letland en Litouwen mogen de komende maanden afwijken van de gebruikelijke asielprocedures. En het gaat volgens sommigen veel en veel te ver. En India, daar is de partij van premier Modi innig verknoopt met het machtige Facebook. Met soms, echt waar, dodelijke gevolgen. U hoort er alles over het komende half uur in Bureau Buitenland. Maar we beginnen dus dicht bij huis, want op tafel van de Europese Commissie ligt een nieuw wetsvoorstel dat erop is gericht om Polen, Litouwen en Letland te helpen bij de opvang en registratie van migranten. U weet wel, migranten die door de Belarussische dictator Lukashenko naar de grenzen van de EU worden gelokt. De Europese Commissie wil dat deze drie landen tegemoetkomen en stelt voor dat zij mogen afwijken van de standaard asielprocedure. Maar betekent dit dan niet dat Europa de omstreden pushbacks, het terugduwen van migranten over de grens, in feite gaat legaliseren? Daarover ga ik praten met Tineke Strik, hoogleraar migratierecht en Europarlementariër voor GroenLinks. Goedenavond, mevrouw Strik. Goedenavond. Ja, Polen, Litouwen en Letland mogen afwijken van de asielprocedure, staat er in het voorstel van de commissie. Op welke manier mogen zij afwijken? Ja, er zijn eigenlijk twee onderdelen. Wat nu de regel is dat iemand aan de grens een asielprocedure, asielverzoek moet kunnen doen. En dat die aan de grens 4 weken lang mag worden behandeld, dat asielverzoek. En dus ook in detentie. Mm-hmm. Als dat binnen 4 weken niet afgerond is, dan moet iemand worden doorgelaten naar het grondgebied waar die in een normale asielprocedure belandt, een normale opvang. De afwijking nu is dat deze drie landen gedurende 16 weken mensen aan de grens mag vasthouden. En ook allemaal in detentie. Dus niet aan de hand van kansrijkheid of niet. Iedereen mag daar 4 maanden blijven zitten. Mm-hmm. Als ze daarna uitgeprocedeerd raken, mogen ze ook volgens gemakkelijke procedures worden teruggestuurd. Dus ook met minder waarborgen, zoals recht op beroep tegen het terugkeerbesluit, et cetera, et cetera. Ja. Maar er zit nog een ander addertje onder het gras, want dit is de ene afwijking. De andere afwijking is dat het voorstel zegt dat mensen mogen worden geredirect, eigenlijk worden doorverwezen naar de formele grenspost. Landen hoeven alleen nog maar het asielverzoek in behandeling te nemen bij de formele grenspost. Ja. En dat betekent eigenlijk, als je het leest, het is een beetje tussen de regels doorlezen, maar de commissie zegt, als ze nou ergens anders verschijnen aan de grens, dan mag je ze zeggen waar de dichtstbijzijnde grenspost is en mag je ze daar naartoe doorverwijzen. En dat is dan niet via het grondgebied van de Europese land, ja, maar via Wit-Rusland. En de vraag is, waarom is dat erg? Feitelijk komt dat neer. Nou, dat is erg omdat, kijk, dit gebeurt nu ook al, hè? Mensen worden gewoon teruggeduwd naar het Wit-Russische grondgebied. Dat betekent dat ze dus niet meteen de rechten hebben die het asielrecht wel geeft, namelijk dat je om bescherming moet kunnen vragen. Het betekent ook dat je mensen terugduwt zonder dat je weet of ze in dat derde land, in dat andere land, wel veilig zijn. Ja. Stel, het gaat om vluchtelingen uit Wit-Rusland zelf. Dus mensen die voor Lukashenko vluchten, die worden daarmee dus ook onmiddellijk terug naar de vervolger geduwd. Vervolgens is het zo, toen ik daar was in Litouwen en Polen, heb ik er expliciet op naar gevraagd, kunnen mensen bij die formele grenspost wel een asielverzoek indienen? En iedereen verzekerde mij van nee, ze kunnen daar niet eens komen. Want de Wit-Russische grenssoldaten houdt iedereen tegen. Mm. Want volgens de regels moeten mensen een visum hebben voor Litouwen bijvoorbeeld, voordat ze bij die grenspost belanden. Dus je stuurt mensen terug zonder enige garantie voor die mensen dat ze überhaupt weer bij de autoriteiten van Litouwen of Polen terecht kunnen voor dat asielverzoek. Helder, ja, u rapporteerde eerder over illegale pushbacks door het Europese grensagentschap Frontex. Hè? Wat denkt u? Gaan deze plannen van de commissie ook leiden tot dit soort pushbacks? Als u zegt, ja, ze krijgen eigenlijk helemaal niet goed de kansen om asiel aan te vragen. Ja, ik ben bang van wel. Ik ben bang dat ze met dit voorstel komen ze toch een heel eind tegemoet aan Litouwen en Polen. Want ik denk dat zij weinig reden zien om hun huidige praktijk nu te gaan veranderen. He, ze kunnen nog steeds, want dat doen ze nu ook, ze duwen terug en zeggen, ga maar naar de formele grenspost. Dus in wezen lijkt dat gewoon op dit voorstel. Wel, zegt de commissie, jullie moeten er wel voor zorgen dat die grensposten daadwerkelijk toegankelijk zijn. Dat ook een effectieve toegang biedt. Maar ja, daarvan zullen Polen en Litouwen kunnen zeggen van ja, maar daar gaan wij niet over, want dat speelt zich af op het grondgebied van Wit-Rusland. Dus ik ben heel erg bang dat je daar een beetje kat- en muisspellen gaat krijgen. Frontex was sowieso al Litouwen aan het helpen bij dit soort pushbacks. Toen ik daar was, heb ik ook indringend met ze gesproken van hoe kunnen jullie dit nou doen? Want dit is toch in strijd met de regels. Maar daarvan zei ze, ja, het staat in de Litouwse wet en wij mogen die niet zomaar beoordelen. Dat is aan de Europese Commissie. Dus ook daar wordt steeds een beetje de schuld heen en weer geschoven. Feit is dat mensen gewoon echt meer problemen gaan krijgen om überhaupt een asielverzoek te doen. Ja, nu is die situatie aan de grens van Polen, Letland en Litouwen met Belarus natuurlijk wel uitzonderlijk. Hè? Lukashenko pleegt, zou je kunnen zeggen, chantage door deze migranten bewust richting de EU te lokken. Bewust ook het asielsysteem van die landen te laten overstromen. Het is niet alleen een migratieprobleem, het is ook een geopolitiek probleem. Een hybride aanval wordt het wel genoemd door de EU. Moet je dan daarvoor buigen? Ja. Nou ja, het is de vraag op welke manier je dan buigt. Hè? Kijk, wat je ziet van de afgelopen weken, nam af. En waarom was dat? Dat was omdat de commissie met alle herkomstlanden ging onderhandelen en Merkel met Poetin en Lukashenko is gaan praten en zeggen van dit moet anders. Anders gaat dat betekenis hebben voor bijvoorbeeld Gazprom of andere economische sancties. Dus dat geopolitieke conflict is eigenlijk deels nu teruggebracht op een geopolitieke manier. En niet doordat die pushbacks steeds hebben plaatsgevonden. He, want feitelijk, natuurlijk, wat Lukashenko doet is totaal te veroordelen. He, mensen gebruiken in deze strijd. Maar ja, als je zelf die mensen dan op dezelfde manier gaat gebruiken in dat spel, he, van terugduwen, de koude bossen in, en er zijn al 12 mensen overleden. Heel veel vrouwen en kinderen zijn daarbij die aan alles gebrek hebben. Ja, dan zet je ook je eigen waarden op het spel en je eigen rechten op het spel natuurlijk. En dat is ook een vorm van buigen. Ja. Ja, toch zegt de commissie. Kijk, ik kan me nou wel voorstellen, kijk, dat die grensprocedures, dat je daar wat meer ruimte aan biedt, begrijp ik best heel goed. Dat je zegt van oké, mensen moeten snel gefilterd worden op of ze vluchteling zijn of niet. En van daaruit anders terugsturen. Dat je in ieder geval ook niet helemaal, zeg maar, jezelf daarmee laat overlopen. Dus dat deel begrijp ik wel. Maar dat je het vervolgens zo gaat uitwerken dat je de pushbacks daarmee in stand houdt, dat begrijp ik niet. Want als het je echt om gaat om een snelle en goede asielprocedure toch mogelijk te houden, kun je ook zeggen van nou, mensen die zich elders melden, die brengen wij naar zo'n grenspost en daar wordt dan zo'n procedure doorlopen. Ja, ja. En hoe groot acht u de kans, deze maatregel geldt geloof ik voor 6 maanden, hè, het is tijdelijk, voor deze 3 landen. Hoe groot acht u de kans dat andere landen aan de grenzen van Europa, Griekenland, Spanje, Italië, zullen zeggen, hey, wacht eens even, dit kan eigenlijk ook voor ons gelden. Wij gaan ook aan de bel trekken. Ja. Nou ja, best groot. Ik ben bang dat dit een precedent schept. En daarom ben ik er ook zo bezorgd over. Omdat dit het begin is van het ter discussie stellen of we wel mensen die op ons grondgebied zijn meteen toegang tot een asielprocedure moeten geven. En dat een toegang tot een asielprocedure is eigenlijk de basis van ons vluchtelingenrecht. Hè? Want als je al iemand terugstuurt zonder dat je hebt onderzocht of iemand bescherming nodig heeft, ja, dan schend je natuurlijk het vluchtelingenverdrag. Ik denk zeker dat andere landen gaan zeggen, bijvoorbeeld Griekenland, ik hoor ze al zeggen, ja, maar Turkije gebruikt ook migranten bij onze grens. Hè? Dus wij moeten ook die mogelijkheid hebben. Ik acht die kans heel groot. En wat blijft er dan over van het vluchtelingenverdrag? Heel weinig ben ik bang. De commissie heeft al aangekondigd in normale wetgeving deze uitzondering ook te gaan opnemen. Ja, en dat biedt natuurlijk heel veel ruimte voor andere landen om te zeggen, hé, ik zit ook toevallig in zo'n situatie en ik ga dat gebruiken. En als je ook kijkt naar Spanje en Marokko. Spanje betaalt de Marokkaanse grenswachten al heel veel geld om te zorgen dat niemand bij die grensposten kan komen. Hmm. Dan ben ik echt bang dat dit het begin is van het afgeleiden waar het gaat over het recht op asiel en toegang tot een procedure. Wat gaat er nu met het plan gebeuren? Is dit nou vanaf morgen staand beleid? Of moeten de lidstaten er eerst nog zich over uitspreken? Ja, het gaat naar de Raad, dus naar de lidstaten. Die moeten dit aannemen. En dan is het een maatregel met wettelijke uitzonderingen dus op de normale asielregels. Wij, het Europees Parlement, heeft hier geen medewetgevende rol. Hm. Wij mogen advies geven en dat is het. Dus ik verwacht dat het ook wel heel snel zal gaan, want het is natuurlijk een noodmaatregel. Ja. Dus dat zou zo binnen een aantal weken aangenomen kunnen worden. Maar goed, wij moeten ons advies wel voor die tijd natuurlijk kunnen uitbrengen. Helder. We gaan zien welke gevolgen dit gaat hebben. Heel hartelijk dank, Tineke Strik, Europarlementslid voor GroenLinks. Hoe klinkt de stad waar onze correspondenten wonen en werken? Welk geluid is kenmerkend? En welk verhaal haalt nooit het nieuws? Ja, en hoe klinkt het in de Dominicaanse Republiek? Onze correspondent Carlijn Teve gaat in deze aflevering nog een keer voor ons de straat op. Voor verse groente en fruit hoef je hier niet naar de markt. Verkopers komen door de straten met, in dit geval, bananen. Of avocado's. Diego Criollo, Diego Abuequete, Guine Maduro Abuequete. Buenos días. Me va a dar un aguacate, Guine. De een rijdt in een pick-up, de ander doet het lopend. En reclame maken, dat gaat door maar hard genoeg te roepen. Met of zonder megafoon. Hoe gaan de mango? 26. Behalve groente en fruit is er tegenwoordig nog een populair product. Mondkapjes. Om dat verfoeide virus op afstand te houden. Het geluid was dat van de straatverkopers van Santo Domingo. Een bijdrage van Carlijn Teve. Bureau Buitenland. Met Erik Arends. En dan India, waar nepnieuws en opruiende berichten op Facebook al jaren tot grote problemen leiden. Zeker voor Indiase moslims, die na aanleiding van die desinformatie regelmatig slachtoffer worden van rellen. Bekend is dat de Indiase regering hier een grote rol in speelt. Maar sinds de Facebook-papers zijn gelekt, blijkt dat ook Facebook nepnieuws en moslimhaat aandikt op haar platform in India. Spelen Facebook en India onder één hoedje? Ik vraag het aan Chris Ruigrok, India-kenner en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom, meneer Ruigrok. Hallo. De Facebook-papers, ja, dat zijn de interne berichten, de interne documenten van Facebook die een tijdje terug zijn gelekt door een klokluider, Francis Hogan. Just. Veel om te doen geweest. Documenten toonden aan hoe het Facebook bewust bijdraagt aan misinformatie. Wat staat er precies in over India? Over India staat er dat er we weten eigenlijk al langer dat Facebook een hele dubieuze rol speelt in India en dat het vaak bijdraagt tot polarisering in de samenleving. Dat is ook uit eerdere onderzoeken wel gebleken. Maar wat hier specifiek naar voren komt, is dat Facebook zich daar terdege van bewust is eigenlijk. En dat het zo uit de hand kan lopen. Dat het zo uit, en dat ze die rol spelen in India. En Wat het helemaal pikant maakt, is dat in de Facebook-papers naar voren komt dat ze dit niet alleen weten, maar daar eigenlijk niet zoveel aan willen doen. Dat staat daar letterlijk. Er zijn een heleboel voorbeelden die laten zien dat ze eigenlijk, zoals Frances Hogan, de klokkenluider zelf, zegt dat zij winst belangrijker vinden dan mensenlevens. En dit geldt zeker ook voor India. En wat er eigenlijk aan de hand is in India, is dat de Indiase markt gigantisch belangrijk is voor Facebook. Mm-hmm. Het is de grootste markt ter wereld voor Facebook, omdat ze geen toegang hebben tot de Chinese markt. En wat er uit de documenten naar voren komt, is dat ze er eigenlijk alles aan willen doen om de zittende regering in India onder leiding van Modi, de hindoe-nationalistische BJP, dat ze er eigenlijk alles aan willen doen om deze regering niet tegen het hoofd te stoten. Mm. En dus eigenlijk heel erg bereid zijn om superveel door de vingers te zien, wat totaal ingaat tegen hun eigen community standards. En alles in het werk, om alles in het werk te stellen om maar niet die regering tegen zich in het harnas te jagen. Yes. Toch even dat geweld dat het gevolg is van die misinformatie in India. Hè? Kent u voorbeelden van rellen of incidenten als gevolg van dat nepnieuws? Ja, het bekendste voorbeeld en komt uit februari 2020. Toen, het was ten tijde van een omstreden burgerschapswet in India, waar door het hele land heen tegen gedemonstreerd werd. En er werd met name ook in Delhi gedemonstreerd, met name door de moslimbevolking van India. En er is toen een lokale BJP-politicus in Delhi, die heeft toen gezegd dat als de politie er niet voor zou zorgen dat die demonstranten opgeruimd zouden worden, dat ze dat dan zelf zouden gaan doen. Mm. En vervolgens is dit totaal uit de hand gelopen. Dit heeft mensen aangezet om inderdaad het heft in eigen handen te nemen. En er zijn vervolgens 53 mensen bij overleden, met name moslims. En uit de Facebook papers blijkt dat Facebook heel erg traag was met te zien dat deze specifieke video van deze man heel erg snel verspreid werd. En ze hebben pas uren later ingegrepen. En wat ook blijkt uit die Facebook papers is dat deze politicus door Facebook zelf al bestempeld werd als een gevaarlijk individu die ze in de gaten moesten houden. Ja. En pas nadat er internationale ophef over is ontstaan, hebben ze zijn account gedeactiveerd. Ze kwamen dus heel laat in actie. Heel erg laat in actie. En er gebeurt het ook dat Facebook nepnieuws bewust aandikt, of desinformatie bewust aandikt? Nou, Facebook zelf is eerder terughoudend in het ingrijpen. Ja, ja. En er zijn talloze voorbeelden uit die Facebook-papers die dat laten zien. Zo laten ze zien dat er bijvoorbeeld medewerkers van Facebook erachter kwamen dat er een heleboel nep-accounts in India zijn die op een hele kunstmatige manier de populariteit van BJP-politici omhoog duwen en die ervoor zorgen dat als een BJP-politicus iets te melden heeft, dat dat heel snel en viral gaat. En daar zijn ze achtergekomen en vervolgens hebben ze aangedrongen bij de top van Facebook in India van hey, dit is niet pluis, deze accounts moeten we verwijderen, dit zijn nep-accounts. En vervolgens is dat niet gebeurd. En wat naar buiten is gekomen, dat er een topfunctionaris in India heel doelbewust erop heeft aangestuurd dat BJP-politici niet aangepakt worden op het platform. En er is naar buiten gekomen dat deze vrouw ook zelf een fervent fan is eigenlijk van de BJP en van Modi. Ze heeft ook actief meegeholpen met de campagne in 2014. Ah. En na deze onthullingen van die Facebook-papers is ook afgetreden een paar maanden geleden. Oké. Okay. Ja, ik las in de documentatie dat een Facebook-medewerker ook als experiment een Facebook-account had geopend om gewoon eens te zien wat er dan gebeurt in India. Hè? Ja. En dat er dan ook, ik weet niet hoeveel doden dan meteen voorbij komen rollen. Ja. Kan Facebook daar niets aan doen? Ik bedoel, kan zo'n groot bedrijf als Facebook dat allemaal niet voorkomen? Ja, dat is een goede vraag. Het is, Facebook zelf ziet het vooral als een technisch probleem. Dus zij stellen eigenlijk van als we maar genoeg investeren in onze artificiële intelligentie, in onze systemen om informatie die aanzet tot haat en geweld, als we die maar snel genoeg kunnen identificeren en vervolgens kunnen verwijderen van het platform, en als we maar genoeg capaciteit hebben om het platform in de gaten te houden, dan loopt het wel los en dan kunnen we zo doorgaan en dan is er eigenlijk verder niet zoveel aan de hand. Dus ze zoeken de oplossing heel erg in de technische hoek. En het is veel meer dan dat een politiek probleem in India. Want misinformatie, nepnieuws, informatie, berichten die aanzetten tot haat en geweld zijn gewoon een fundamenteel onderdeel geworden van de maatschappij in India en zijn een onderdeel van een politiek klimaat dat is gecreëerd vanaf 2014 met name door de hindoe-nationalistische partij die aan de macht is. En het zijn ook geen randfiguren in de maatschappij die een relletje willen stoken door een gerucht de wereld in te helpen. Nee, het zijn veelal hele machtige politieke actoren die een politieke agenda willen verwezenlijken. Er is iets groters aan de hand. Er is absoluut iets groters aan de hand. Mm. En dat zie je hier ook, dat nepnieuws is niet iets wat uit de lucht komt vallen. En het is dus onderdeel van de Indiase maatschappij. Er wordt doelbewust op aangestuurd door de regering. En Facebook weigert in te grijpen omdat ze zelf gewoon economische belangen hebben in India. Hel, ja, u stuurde ons in dit verband ook een geluidsfragment dat misschien wel typerend is voor het fenomeen. Laten we even luisteren. Bharat desh mein bhi jo bhi Rohingya hai, jo bhi Bangladeshi hai, agar ye log izzat se Bharat desh chhod ke nahi jaate hai, to in sare ke sare logon ko goli maar kar khatm karne ki avashyakta hai, tabhi hamara Bharat desh surakshit rahega. Ja, dit is dan wat je noemt een hate speech van een politicus van die nationalistische Hindoe-partij, de BJP, ja, die u al noemde, de regerende partij in India. Ja. Wat zegt deze man hier? Dit is een lokale politicus uit het zuiden van India en hij zegt hier dat als Rohingya-vluchtelingen niet in vrede teruggaan naar Bangladesh, dat ze dan neergeschoten moeten worden. Hm. En deze uitspraak komt dus ook naar voren in die Facebook-papers, dat medewerkers van Facebook al langere tijd deze politicus eigenlijk in de gaten hielden en ook bestempeld hebben als een gevaarlijk individu, dat eigenlijk van het platform geweerd zou moeten worden. En die laten ze er toch op staan. En die hebben ze er toch op laten staan. Ja. En dat komt dus met name uit de top van Facebook, uit die persoon die nu is afgetreden, die erop heeft aangestuurd dat er niet ingegrepen werd. Ja, ja, u zegt dus er bestaan nauwe banden tussen het bedrijf Facebook en de regering van premier Modi. Ja. Waarom hebben ze elkaar nodig? Ja, eigenlijk Facebook heeft de Indiase regering nodig om toegang te krijgen tot de Indiase markt, die dus enorm groot is. Er zijn 400 miljoen WhatsApp-gebruikers in India en iets minder Facebook-gebruikers. Dus een enorme markt voor Facebook. Aan de andere kant zie je dat de BJP Facebook ook nodig heeft om informatie dus te controleren, mm-hmm, die er rondgaat in India. Maar ook om bijvoorbeeld tijdens verkiezingen heel goed in kaart te brengen hoe zij hun potentiële kiezers kunnen manipuleren. Dus ze zijn berucht om de informatie die ze kunnen vergaren over verschillende bevolkingsgroepen in India via zogenaamd micro-targeting van kiezers. Dus heel specifiek data verzamelen over individuen, zodat je precies weet op welk moment je welke video naar die persoon moet sturen om uiteindelijk deze persoon ervan te overtuigen om op de BJP te stemmen. Dus wat dat betreft, ja, hebben ze elkaar nodig en schuurt het eigenlijk niet. Ze vinden elkaar daarin, maar het gevolg is dat er dus enorm veel misinformatie, die haat kan zaaien en geweld kan creëren, ja, dat die rondgaat op Facebook in India. Ja. Mensenrechtenorganisaties zeggen nu, Facebook moet onafhankelijk onderzoek doen, maar doet het niet. Hoe zit dat precies? Ja, er zijn meerdere oproepen aan Facebook om onafhankelijk onderzoek te doen. Er is ook een onderzoek gaande en daarvan wordt gezegd door verschillende mensenrechtenorganisaties dat Facebook dat onderzoek doelbewust aan het traineren is, aan het vertragen is. En recent heeft ook de congrespartij, eigenlijk de grote concurrent van de BJP in India, opgeroepen om een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van Facebook in India te beginnen. Tot nu toe is het eigenlijk steeds hetzelfde liedje, dat Facebook erkent dat er problemen zijn en zegt van ja, we investeren superveel, het gaat beter en geef ons nog een kans. Hoe moet het opgelost worden volgens u? Ik las dat het budget dat Facebook beschikbaar heeft om haatberichten voortijdig eraf te halen is heel klein in de rest van de wereld. Ja. Hè? Het grootste deel wordt besteed in de Verenigde Staten. Wat zou de oplossing hiervoor zijn, zegt u? Dat klopt. Dus het capaciteitsprobleem is daar en dat is deels een politieke keuze, omdat 87% van het budget van Facebook om misinformatie tegen te gaan gaat naar de Verenigde Staten, waar slechts 10% van de Facebook-gebruikers wonen. Dus er is 13% van het hele budget eigenlijk over voor de rest van de wereld. Wat vrij krankzinnig is. Dat zou een begin kunnen zijn misschien. Het zou een begin kunnen gaan, maar ik zou nogmaals willen benadrukken dat het dus veel meer een politiek probleem is, dat een politieke oplossing vereist en niet zozeer een technisch probleem door betere technologie op te lossen is. Heel veel dank voor uw uitleg, Chris.